gledam kako šetaš ulicom, srce gori za lepom curicom. Osmeh ti je kao sunca sjaj, a lepota ko proleći maj. Ej, mala moja, voli ću te ja, bilo bajna, budi moja sad. Ej, mala moja, voli ću te ja, su znaj, usne tvoje samo meni daj. Okreni se, pogledaj me ti, poljubi me, neka vide svi. Ej, mala moja, volit ću te ja, bilo bajna, budi moja sad. Ej, mala moja, volit ću te ja, baby.